سن پاگل بے سمجھ اللہ الرحمن الرحیم قال ربك بريجاش انبار قال ابن عباس ورياش المال اس کی ایک تفسیر آگے لباس سے آ رہی انه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره بتا دیا اعتدا کے معنی سے تجاوز اور کسی چیز میں بھی اعتدا پسند نہیں ہے دعا ہو یا وضو وغیرہ ہو. اعتدا کی دعا تو یہ ہے کہ آدمی محالات کا سوال کرے, پھر سوال کرے اس کو نبی بنا دیا جائے یا عمر دائم عطا کر دی جائے یا اور کچھ اس طرح کے سوالات کرنے لگے, اس کا مکان ہوا کے اندر ہو اس میں آئے جائے. امام ابوداؤد رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن مغفل سے حدیث نقل کی, انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک القصر العظیم جنہ لا دخلتها, تو فرمایا بنی اسأل اللہ الجنہ وتعوذ من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. اعتداء وغيره اس حدیث سے وغیرہ کی تفسیر بھی معلوم ہو گئی, یعنی اعتداء في الطهور. اعتداء في الطهور یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زائد پانی گرائے یا مواضع مقررہ سے زیادہ کو دھوئے. الفتاح القاضی یہ سورہ سبا میں واقع ہے, مصنف نے افتاح بیننا کی مناسبت سے اس کو یہاں ذکر فرما دیا, اس لیے کہ افتاح کے معنی اتنے ہیں اور فتاح کے معنی قاضی چلے. بس جدا اسی طرح سے یہاں پر واقف ہوا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لا زائدہ ہے تو بعض حضرات اس میں تعویل کرتے ہیں. ابن جریر کہتے ہیں کلام میں سوئے تقدیر عبارت ہے, مامنا کے من السجود وما حملک علی اللہ تسجدا. کتاب خصفہ کی, خصفہ کہتے ہیں کھجور کے ریشوں سے بنی ہوئی تھیلی کو. چلیے بات بات کے ساتھ چپکاتے تھے. چلیے دونا ہوتا ہے دونا. چلیے یعنی سواد دون پر شرم دونوں شرم گاہ مراد. چلیے یعنی اس آیت نہیں سے تو خیال مراد ہے, لیکن لذہین عرب کے لیے میں مطلق وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے قلیل و کثیر. چلیے الریاش والریش واحد, یہ دو قراءت ہیں اس کی تفسیر کر دی لباس ظاہر سے. چلیے قلیل و دین و الذی هو منهم چبا چبا کے نہ پڑھ جلدی نہیں پڑھ رہا. مشاق الانسان و دابا کل تسما سم من واحد و سم و ناک من خراب و پمہ و دبرہ پرونا و دبرہ و حمیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاجر منجمن کی سم الخیات, اس کی مناسبت سے مسلم بتا دیا کہ انسان کے بدن میں دو شگاف پائے جاتی ہیں, سب کو سموم کہا جاتا ہے. ماں خوش چوبے ہی غواص سے مراد وہ عذاب ہے جو اوپر سے ان پر ڈال دیا گیا متفرقتن، یہ نافع کی قرات نون کے ساتھ اور عاصم کی قرات بشورن، مشور جمع ہے مشور کی جیسے رسول جمع ہے رسول کی، اور بشرن جمع ہے بشیر کی. چلی یعنی آیت میں آرسلنا علیہم الطوفان سیلاب مراد ہے، اور ویسے طوفان کے علاقوں کے کثیر پر بھی ہوتا ہے. ہم چیچڑی چلی یہ سمجھے بڑا پریشان کر رہا اللہ کا بندہ. چھوٹی چیچڑی چل عروشن عریشن، یعنی عروش کے معنی عریش، چھپر مچان. چلیے یعنی ایک اصطلاح ہے نادم کے بھی استعمال ہوتا ہے، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پر ندامت کاری ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں کو سامنے ڈال کر چھپ جاتا ہے. چلیے یعنی بنو اسرائیل کے قبائل اس سے مراد ہیں. چلیے یادون، قرآن پاک میں یادون فی السبت اس کی تفسیر فرمائی یتعدون سے، اور پھر مانا بیان کی یجاوزون. چلیے تعد تجاوز، یہ دوسری جگہ دوسری آیت میں وارد ہے. اس کی مناسبت سے مصنف نے یہاں اس کو ذکر کر دیا. شران شواریا، مچھلیوں کو شوارع کہا گیا اس لیے کہ ظاہر ماں پر آ جاتی تھی. پیچھے ہٹ گیا. چلیے من ہی تفسیر ہے من حیث لا یعلمون کی. چلیے یعنی جنوں سے مراد جنون ہے. فمرت بھی استمر بحل حمل فأتمت ہو، یعنی مرور بہی سے مراد استمرار حمل ہے. اسی آیت شریفہ میں فاسقلت فلما اسقلت دعو اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاهما. یہاں ترمذی اور طبری وغیرہ میں تفسیر منقول ہے کہ حضرت حوا کہ کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، ایک دن شیطان آیا کہنے لگا اب کی بچہ ہو تو اس کا نام عبد الحارث رکھنا، وہ زندہ رہے گا. انہوں نے یہ نام رکھ دیا، اس پر یہ آیت اتری ہے. لیکن یہ تفسیر ثابت نہیں کیونکہ اس روایت میں رفعان و وقتوں میں اختلاف ہے. ابن جدید تبری رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمرا سے موقوف نقل کیا، اور مزید یہ ہے کہ حسن مصری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے راوی نے ان سے اس کے خلاف تفسیر منقول ہے. ابن جدید تبری نے نقل کیا ہے کانہا فی بعض اہل الملل کم بیاد، اور ایک روایت میں فرمایا انا بها ذریت آدم ومن اشرک منهم بعده، اور ایک روایت میں فرمایا هم اليهود والنصارى، اگر یہ حدیث ثابت ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتی تو حضرت حسن بصری اس کے خلاف تفسیر کیسے کرتے؟ اور یہ جو تینوں الفاظ نقل کیے گئے ہیں تینوں متنافی نہیں، سب کا حاصل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اس کا تعلق نہیں، ماں باپ کی ذمیت سے جو شرک کرتے تھے ہم سارا وغیرہ مل سکتے ان سے اس کا تعلق ہے۔ تیفن ملک بھی تیفن ملم بھی لمن، یعنی تیف کے معنی ملم اور پھر ملم کی تفسیر کی بہی لمن سے، لمن ترول جی اس کو لمن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان پر اتر پڑتا ہے، ملم کو ملم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نزول کرتا ہے کرتا ہے مسم طی، اور دوسری قرآن طائف آگے اس کو ذکر کیا ویقال طائف، یعنی طیف کی جگہ دوسری قرآن طائف ہے وہ واحد یعنی طیف طائف مانا چلیے خیفہ بھی تو تقدیل یا یعنی الفاظ خوف کے معنی میں ہے، واو مقصور تھا واو ساکن اس کا ماں پر بھی مقصور سیا سے بدل دیا گیا، اور خفیہ بھی تب بھی نہیں پائے عرل یا اخفا کے معنی میں جی بل آپ کو آسال جم ہے اس کا مفرد اصیل ہے اور اس سے مراد اثر مغرب کی ماں بہن کا وقت اللہ نے ظاہر و باطن خواہش کو حرام قرار دیا، امام بخاری نے اس کا سببی تقریم کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ایک سبب اللہ کی حیرت ہے۔ کیا نیت کر کے پڑھ رہے نہیں تو بھی سخت ناگواری تاریخ آج تمہیں لٹا ہے تو بہت طبیعت میں ٹوٹ جا رہی ہے تکبر آ گیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اتنا توازن نہیں ہے آدمی کو، یہ شوق نہیں ہے کہ خدا نے پڑھنے کی توفیق دی، بے توفیق کہیں گے نہ فرمائی میں وہ اس ٹکڑے کے مناسب ہے، اس میں حضرت موسیٰ کے صاف بس ہوئے ہیں یہ تفصیل کر کے بتا دیا کہ شرط و جزا میں اتحاد نہیں ہے، ارنی امر کی لے گا کیونکہ ارنی کے معنی آدمی ہے، مجھ کو قوت دے رویت کی چلیے محمد محمد الحمد اللہ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا تھا، بات کرتی ہیں اس کا نام فنحاس ہے۔ چلیے وقال يا محمد ان رجلا من الانصار، اس میں یہ مارنے والے انصاری ہیں لیکن آپ ابو بکر بن ابی الدنیا نے کتاب الباس میں اور سفیان بن معینہ نے اپنی جامع میں ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں تصریح ہے کہ یہ مارنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ کہا جائے گا کہ ابو بکر صدیق کو لوگ مانا کے اعتبار سے انصار میں شمار کیا گیا۔ جب ہندی کیا کر رہا ہے یار، جلدی چل، جہاں جلدی چلنا چاہیے وہاں سے چلانے جاتا ہے۔ چلو بھائی، فلا دی افراد کبھی ہم جزیا کی ساغت توڑی مگر اتنا دینا میرے ممی نے نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب کو لیا من نمسوا اور یہ بار امام بخاری نے ساغت کی تصدیق بنا کر یہ بتایا کہ کم آگ من کی تصدیق ہے۔ اس کے متعلق مزید تفصیل سورہ بقرہ کی تفصیل میں آ چکی۔ چلیے، مراد السلام یعنی کسی مسئلے میں تکرار ہو گیا۔ چلیے، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر جاء یہاں پر نون کو تقریباً حسب دیا گیا اور مغل کی روایت متعارفون ان کے ساتھ والد اسی طرح سے یہاں تفسیر وارد ہوئی ہے محققین کہتی ہے وہم ہے غامرہ کے معنی سابقہ میں کے بعد لوگوں نے اس کو ابو ذر ابو عبیدہ ابن مسنہ سے نقل کیا ہے، اگر یہ ثابت ہو تو وہی بخاری کے میں سلف اور بابو نے توجیہ کی کہ بخاری حدیث کی شرح نہیں کر رہے بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ غامرہ سال و قبل خیر کے معنی میں آبدار ہے، لیکن فکر ایسی ہونی چاہیے اور بلا وجہ حدیث کی قلت کی تفسیر چھوڑ کر ایک دوسرے معنی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چلیے، اسی طرح سے یہاں عباد بعض نسخوں میں واقع ہوا لیکن یہ غلط ہے، معتمد نسخوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اگر یہاں عباد تسلیم کر دیا جائے گا تو تکرار ہو جائے گا۔ ابھی قلم صاحب آج کے دن میں آج کا اس پر تقریب آج کی چلی گئی یا دو قراتن حتتن اور حتتن، اگر مرتو ہو تو مانا ہوں گے مسفل گنا حتتن فرن کا حکام نہ پتا، اور اگر منصوب ہو تو مقول مطلق ہوگا پہلے محفوظ کا ایک اور خود آننا پتا جانا۔ چلو، باب سے آب دریا مراد ہے اور بیا باب القبرا جس کی طرف لوگ منہ کرتے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بتایا تو بابا چلو پڑھا کرو، ہم کو عليهم وقالوا حبة في شعره ورسنا الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول يهود الاخر امر بالعلم واعد الجاهلين. نعم بخاری نے بتا دیا کہ فعل اخوہ میں اخ سے مراد اب وہی کیفیت ہے جو اخلاق الناس میں شمار کی جاتی ہے، اس سے مراد زائد مال کا خرچ نہیں. العرف المعروف وبه قال حدثنا ابن مالك قال اخبرنا شعبة بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم علينا بن اسم بن حذيفة فنزل على ابن اخي الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء واصحاب مجالس عمر ومشاورته ظهورا كان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس کے لیے علماء صحابہ کو منتخب کر لیا تھا، انہیں سے مشورہ کرتے ہوئے قبول کان موشان دراصل یا جوان سے خطاب ماں تو اکیل جزل پوری طرح ہم کو زیادہ دیتا بھی نہیں بلاتا، میں نے بلاٹ اور ہم نے عدل سے فیصلے نہیں کرتا. چلیے کتاب اللہ یعنی جب کلام اللہ سن لیتے تو اس کے احکام کی پابندی کرتے، اس سے آپ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن ابي اهل بن الزبير رضي الله تعالى عنه قدر فهو امر بالعرف قال ما انزل الله الا في اخلاق الناس وقال عبد الله بن براد وقال عبد الله بن براد حدثنا ابو سلمة قال هشام اخبرني عن ابي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال امر الله نبيه ان ياخذ العفو من اخلاق الناس او كما قال. وبالنسبه لامير المؤمنين تم کر دو کہ حکم لگانے کی ضرورت ہے، عجیب بدتمیز آدمی نے تو سمجھ نہیں آتا. وقوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلوا ذات بينكم. قال ابن عباس الأنفال المغانم وقال قتادة ريحكم الأنفال المغانم مراد يعني هو نفل مراد نہیں جو مجاہد کو سن سے زائد کسی وجہ سے دیا جاتا ہے. وقال قتادة ريحكم الحر يقال محمد بن کیسے پڑ رہے، مجھے سب تکلیف ہو رہی ہے، کیا چیز ہے؟ کسی پہ اترا رہا ہے تو رٹ کر کے آ گیا تو اتنا اترا رہا ہے نہ کہ مجھے شرم کر کچھ ایک ہر کچھ کو نہیں آتا، رٹ لینے کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے ورنہ کسی تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جیسے جو ہے کہ ایک سطر بھی پڑھ سکے. چل بس ذوق ایمان مباشرت ہے، ذوق ایمان عقل بالفم شرک بالفم نہیں. چلیے فیرقوا للسلم فجنح لها جنو للسلم سلم کے طالب سلم کی تفسیر سلم. چلیے جملہ پہلے آ چکا، اس کی شرح بھی آ چکی. چلیے اسی طرح سے ہم جاہد مقابل تفسیر اخال مسالے کی افواہ اور تصدیہ کی تفسیر سفیر سے کی ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ تصدیہ کے معنی تصویر تعلیم جانا اور مقا کے معنی ہے سفیر. چلیے آزادی و شر دواب کا مسئلہ عبد الدار قبیلے کے کچھ لوگ ہیں. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان شر الدواب عند الله اسم الكفر الذين لا يعقلهم قالوا هم نفر من بني عبد الدار وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بينكم ويفتح به وانه اليه تحشرون استجيبوا اجيبوا لما يحييكم يصلحكم وبه قال اشارہ کرنا کہ اس کو یہ مقام ایجاد کے لیے اسی لیے جب ابو سعید بن معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر لبیک نہیں کہا تو آپ نے اس پر باوجود کہ انہوں نے نماز پڑھنے کو پیش کیا اعتراض فرمایا اس بات میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ اگر حضور نماز کی حالت میں کسی کو بلائیں تو اجابت واجب ہے. امام طحاوی نے مشکل آثار میں اس کی تصریح کی ہے. یہی شافعیہ کا مذہب اور حنابلہ اور مالکیہ کا راجح قول ہے. آیا نماز باطل ہو جائے گی یعنی مذاہب ثلاثہ میں دونوں قول ہیں. مالکیہ شافعیہ کا راجح مذہب ہے کہ باطل نہیں ہوگی, یہی بات حنفیہ کی رائے ہے. لیکن مان تحاوی کے تم باتی ہو جائے گی. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا رحم قال حدثنا شعبة بن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدثنا عن سعيد بن معلى قال كنت اسلم فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم اتيه حتى صليت ثم اتيته فقال ما منعك ان تاتي الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال له علمنك عاصم سوره في القران قبل ان اخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فسددت له فقال وقال معاذ حدثنا شعبة بن خبيب انه سمع حفصا سمع ابا سعيد انه سمع ابا سعيد رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين الصبر والمثاني ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوله واذ قال الله من كان هذا هو الحكم من عندك فانزل علينا حجارة من السماء ليأتينا بعذاب اليم. شاهد تقدم من اكثر مسلم في بعض قائلين في تعيين فرمائيه کہ وہ ابو جہل تھا اور اسی طرح الفاظ کی شرح کی یعنی جہاں قرآن میں لفظ مقرر آیا اس سے عذاب مراد. اس پر اس کا لیے قرآن میں کان حکم عظم المقر جہاں تو مطلب سے ظاہری متربارش مراد چلیے وتسميه العرب والغيث وهو قوله ينزل الغيث من بعد ما تنبو وبه قال حدثني احمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن عبد الحميد وهو ابن قرديدين صاحب السيادي انه سمع نذر بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحد من عندك فامطر علينا هجرا من السماء واتنا في عذاب اليم یہ شریفہ حدیث آپ کا وجود عذاب سے مانگ اور اس کے فار عذاب سے جب تک آپ نے عذاب عام نہیں آئے اور جب تک لوگ اس کے فار کرتے رہیں گے عذاب عام نہیں آئے. اس وقت اگر امت چاہتی ہے عذاب عام سے حفاظت کو تو انہوں نے استغفار شروع کر. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الايه وباسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله تعالى وما كان الله يعذبهم وانت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابو جهل في قول فريات وبه قال حدثنا محمد بن نبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن عبد الحميد صاحب الزيالي انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم فنزلت وما كان الله يعذبهم وانت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الايه وبه قال امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتنے کی تفسیر مقصود ہے اس سے صد ان دین بالقتل والوساق دین سے روکنا ہے. آدمی اگر دین میں داخل ہو تو اس کو قتل کر دیں یا مقید کر دیں. وبه قال حدثنا حضر فاضل عزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال اخبرنا حيث بن بكر بن عمرو عن جبير النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاءه وقال يا ابا عبد الرحمن الا تذكر ما بھی ہے وہ اقرار سے دھوکے میں پڑ جانا اور تعویل کر لینا اور مطلب یہ ہے کہ یہ دو آیتیں میں بعض بتانے میں بتلوں اور دوسری آیت کہ مومن متعمدن فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا. اگر میں پہلی آیت کے سلسلے میں کسی غلط تعویل کا شکار ہو جاؤں اور دھوکہ کھا جاؤں اور لوگوں کے ساتھ تعلق کروں تو زیادہ سے زیادہ میں نیک عمل میں ہوتا ہی تھی, اور اگر میں دوسری آیت کے بارے میں دھوکے میں پڑ جاؤں اور اس کی تعویل کر لوں کہ اس سے مراد غیر قتال میں کسی مومن کو عملاً قتل کرنا ہے اور پھر کسی مومن کو جنگ میں قتل کر لوں تو میرے نزدیک زیادہ خطرے کی بات ہے. ہو سکتا ہے آیت میں یقین مومن کام ہر قاتل مومن کو شامل ہو, خواب قتال میں قتل کرے یا غیر قتال میں. یہاں پر کچھ مومن کے نسخے میں وارن ہوا قوائل تعین سے, اس کے معنی ہوں گے کہ مجھ کو پہلی آیت پر ترک پہلی آیت پر کے اوپر عمل کے ترک پر آر دلائی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ دوسری آیت سے آر دلائی جائے اور یہ کہا جائے تم نے یہ کر لیا. کفر ختم ہو گیا. پوری پینتری ختم ہو گئی چلیے. اسی طرح یہاں واقعی میں سب تحریف حاشی کا مقابلہ اب نیت ہو اور غیر ہو, یہ جو آخری نسخہ ہے یہ اقرب ہے, یہ حدیث پہ کے 648 صفحے پر آ چکی ہے. وہاں ہاتھ بے ہوا چلیے کا پورے نبوت کیا پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل. چلیے رامان اور شاہ کشمیر کہتے ہیں اولا یہ ہے کہ کہا جائے دخول کی ہیں اور دخول فی الکفار سے مراد تخلف فی الکفار ہے. میں کہتا ہوں یہ مراد نہیں, جس کتاب ان کو تنگی آ رہی اس میں کان دخول فی دین فتنہ تن, اس سے معلوم ہوا کہ دخول فی الکفار سے مراد رجوع الی الکفر ہے. یہاں پر دو آیتیں ہیں, ایک آیت میں فرمایا گیا 10-20 آدمی دوسروں کے مقابل صبر کریں, اور دوسری آیت میں اللہ تعالی شان نے تخفیف کر دی اور یہ فرمایا 100 آدمی 200 کے مقابل میں صبر کریں. پہلے آئے تھے ان سے خاک ترجمہ بنایا کہ کیونکہ اس کا حکم منسوخ ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہے. اس کے بعد آیت ناسخہ کو ترجمہ بنایا اس لیے کہ اس کا حکم بھی واقعی ہے، تلاوت بھی واقعی ہے. اس سے معلوم ہو گیا پہلے حکم تھا ایک دس کے مقابل میں ثبت کرے، اس کے بعد تخفیف ہوئی اور یہ حکم ہوا کہ ایک دو کے مقابل میں ثبت کریں. میدان کارزار میں منہ پھیرنا اور بھاگنا فرار اختیار کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور حسن بصری اور دہات کہتے ہیں صرف بدر میں گناہ منہ پھیرنا گناہ کبیرہ تھا، اور اس کے بعد یہ حکم نہیں رہا. لیکن رات پہ دعویٰ اسی دلیل معتبر سے معیت نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ مطلقاً فرار میں کفار ناجائز ہے. ہاں فرار کی گنجائش اس وقت ہے جب تحیز مقصود ہو یا انحراف مقصود ہو. تحرف اللہ تعالیٰ فرماتا الا متحرف القتال او متحیز الہی. آدمی جنگ کے لیے کعوا کاٹ کے آئے یا اپنی جماعت سے ملنے کے لیے فرار اختیار کرے تاکہ کہیں کفار کی کثرت مجرم نہ ہو جائے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو فرار کی گنجائش نہیں ہے. الہی کی کفار دو چند سے زیادہ ہو جائیں، پھر دو چند سے زیادہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ جمہور علماء فرماتے ہیں عدد میں دو چند سے زیادہ ہو جانا ہے، اور بعض مالکیہ ابن ماجشون کہتے ہیں کہ عدد سلاح اور گھوڑوں میں زیادہ ہو جانا ہے. یہی ابن ماجشون امام مالک رحمت اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے، لیکن قرآن کا ظاہر جمہور علماء کے ساتھ. اس کے بعد علماء نے یہ لکھا ہے اگر 12,000 کا مجمہ ہو تو پھر چار کتنی زیادہ کفار ہو جائیں، بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. حنفیہ کی کتابوں میں اس کی تصدیق ہے، مالکیہ نے بھی تصدیق کی ہے، لیکن مالکیہ نے یہاں پہنچ کر نہایت محققانہ ایک لفظ بڑھا دیا، اور وہ یہ کہ جب تک آپس میں اختلاف نہ ہو، اتفاق لشکر 12,000 ہے لیکن اختلاف ہو گیا تو پھر اس صورت میں فرار اختیار کرنا دو چند سے زائد ہو جانے کی شکل میں جائز ہے، اس لیے کہ اختلاف نقصان دے گا. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان في الذين يقوم المشركون سابرون يضربون بيمينهم فكتب عليهم ان لا يفر واحد من 10، فقال سفيان غير مرد ان لا يفر 20 من 200، ثم نزل الان فكتب الله انكم الايه وكتب ان لا يفر 100 من 200، وكان سفيان مرد ان نزل قبل المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 سابرون. قال سفيان وقال في شكر مدى وامر بالمعروف والنهى یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم وہی ہے جو جہاد کا حکم ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف کی جہاد مال اصاف ہے. تو جیسے جہاد مال کفار میں دو چند کے مقابل فرار جائز نہیں، ان سے قتال کرنا ضروری ہے، زائد ہوں تو بھاگنا جائے. ایسے ہی امر بالمعروف میں اگر دو چند ہوں تو ان کو امر بالمعروف کیا جائے گا، آدمی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. اگر دو چند سے زیادہ ہو جائیں تو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے ان کو حکم کیا جا رہا ہے وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں، تو ایسی صورت میں سپورٹ جائے گا. وبإذن إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قولي الآن فقلت الله أنه عالم النبي انطلق إلى قوله والله مع الصابرين. وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله حکم تھا ایک بیس کے مقابل میں ڈٹ جائے تو صبر زیادہ دیا گیا, جو تفریح کی گئی تو سب میں کمی آ گئی. چلی یعنی وریجہ موجودہ کے معنی میں ہے جی, سفر کو شفا اس کی کہتے ہیں, سفر مشقت سے جی. الفضال والموت اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے. سوال المتا یہ عموم کی قسم ہے. چلیے بلا رفتنی اور تفقت ہی تفقت ان قلبت بحل حرد, یعنی ان قرایات کے قوم لوط کو متفقات اس لیے کرتی ہیں کہ وہ الٹ گئی تھی. کہا جاتا ہے ای تفقت ان قلبت بحل حرد آہوا. سورہ نجم ہے والمتفقت آہوا, متفقات کی مناسبت سے مصنف نے احوا کا لفظ دے دیا. القاب فی حوت ڈال دیا ہوا کی, ہوا مکان عمیق بہت گہرا گڑھ. چلی مطالعہ تو تم ہو جائے گا الخالق الذي خلقني فقعد العلي مصنف رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ عن الخوالق کی تفسیر کرتی کہ خوالق جمع کا صیغہ ہے اور لفظ خالق مفرد ہے. خالق وہ شخص کہلاتا ہے جو کسی کے پیچھے بیٹھ رہے, اور اسی میں سے اسی بات سے وہ یخلفہ فی الغابرین ہے. اس شخص کے متعلق وہ مر جائے تو کہا جاتا ہے اللہ اس کا خلیفہ بن جائے, باقی لوگوں کے اندر کیا نہیں وہ ان کی ضرورتوں کا تکفل فرمائے. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ, اور یہ جائز ہے کہ خوالف سے عورتیں مراد اس صورت میں یہ خالفہ کی جمع ہوگا. وَإِن كَانَ جَمْعُ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ, اور اگر اس کو مذکر کی جمع قرار دیا جائے تو یہ مشکل ہے, اس لیے کہ فاعل کو فواعل کے وزن پر جمع کرنے کی تقدیر پر صرف دو ہی حرف ملتے ہیں. لم یوجد علی تقدیر جمعہ الا حرفان, فارس و فوارس, حالف و حوالہ. فاعل کو فواعل کے وزن پر جمع کرنے کے لیے صرف دو حرف ملتا ہے عرب میں, ایک فارس مسلم میں تارا ہے تو فوارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے حالق و حوالق مزرا کی حدیث میں آ رہا ہے اے قن انہن حوالق. علماء نے اس کے علاوہ تین کلمات اور لکھتے ہیں, شالق شوالق ناقص مواقص دادن دوادن. یہ وہ عبیدہ کا کلام ہے, حاصل اس کا یہ کہ خوالف خالفہ کی جمع ہے, اس سے عورتیں مراد ہیں. ان کو خوالف اس لیے کرتی ہیں کہ وہ مردوں کے پیچھے بیٹھ جاتی ہیں, لہذا شریک نہیں ہوتی, اور اس سے مرد مراد نہیں ہیں ضعفاء اور کمزور لوگ, اس لیے کہ لفظ فاعل فوائل کے وزن پر جمع نہیں کیا جاتا، اس کی تو جمع صرف دو کلمات آتی ہیں، اس وزن پر تو فاعل کی جمع صرف دو کلمات آتی ہیں، خالق خوالق اور فارس فوارس. الخیرات واحد دعا خیرہ دعا خیرہ خیرہ مخفف خیرہ. چلیے وہی اس سے مراد فواضل کمالات خوبیاں. مرجون لعمر اللہ مؤخر لعمر اللہ، اللہ کے حکم کو مؤخر کرتے ہیں. چلیے شفا سے مراد کنارہ ہے، وہ حدو ہے اور وہ اس کا کنارہ ہے. چلیے ضرور وہ جگہ کہلاتی ہے جو کٹ جاتی ہے سیلاب کی وجہ سے اور وادیوں میں سے، یعنی جہاں سیلاب کا پانی گزرتا ہے یا وادیوں کا کنارہ ہوتا ہے تو وہ جگہ کنارے کی جو کٹ جاتی ہے اس کو جرف کہا جاتا ہے، یعنی دریا ندی کا کنارہ جس کو پانی کھوکھلا کر دیتا ہے. ہائے مطلب یہ ہے کہ ہار کی اصل ہائر ہے، قلب مکانی کر کے ہاری کیا گیا پھر ہار نکل گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہارن کی اصل ہاؤ ہے، واو کو الگ سے بدل دیا گیا، قلب مکانی کے دعوے کی ضرورت ہے. لاؤن شفق ابراہیم لاؤن حلیم حضرت ابراہیم.